lison mulle sigi sume che vazio e non minul sigi stume sino pescon che vade uice mise algus minu pilcon sigi sin paixe valgus. Vain examon minna si, vain ol samastun, kylma talve kynnisis, jovab mulle sitsa edasi takasi matureks, kus me oleksimegi kaunis soja suves. Kus me oleksime kaunis soja suves. Astuks itse sulle kallis on mulle sügistume, kevad sinu elu on minul sügistume, sinu pesk on kevade õitsemise algus, minu pilk on sügistume.